One teacher presents. Thank you. Thank you. uzak yollar gibi. Gah akarım senler gibi. Gel gör beni aşk eyledi. Akarsulayım çağlar. Dertli ciğerim dağlarım. Şeyhim ağlarım, ağlarım. Gel gör beni aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni. Ya vasfına erdir beni. Çok ağladım. Sorarım dilden dile. Gurbette halim kim bile. Gel gör beni aşk eyledi. Mecnun uluban yürürüm. Ol yâre düştü görürüm. Uyanır, memnun olurum. Gel gör beni, aşk neyledi? Benzin sarı, gözlerin yaş. Bağrım yara, ciğerim baş. Halim bilen dertli kardeş. Gel gör beni aşk neyledi. Aşkın beni mest eyledi. Aldı gönlüm hasta eyledi. Öldürmeye kast eyledi. Gel gör beni aşk eyledi. Ben yunusu bir çareyim. Dost elinden avareyim. Baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi. Thank you. Thank you.